20. Mark zavřel opatrně dveře, aby Elzu neprobudil. Ta nyní spala po společně strávené noci. Zavolal telepaticky Raye a ten hned odpověděl. Bez problémů. Ve společenské části narazil Mark na Owena, který právě bohatě snídal. Milý Marku, ještě jsem neměl příležitost vám poděkovat. Ne, neprotestujte. Měl bych k vám ale ještě jednu prosbu. Nemohl byste mi půjčit 1000 dolců v hotovosti? Samozřejmě, že ano. A nač je potřebujete? Owen pobaveně ukázal na kombinézu, která na něm skutečně vlála. Až přijedu na Astroport, budu potřebovat něco nakoupit. Není nic horšího pro multimilionáře, než se octnout zcela bez prostředků. Mark mu podal balíček peněz, stařec vyndal z kapsy nějaký papír. Připravil jsem stvrzenku. A aby předešel odmítnutí z druhé strany, dodal, v obchodech mám rád jasno. Tady to podepište. Hostitel pobaveně podepsal oba dva listy a pak jeden z nich zastrčil do kapsy. Mohu vám položit indiskrétní otázku. Navázal opět Owen. Proč si nevezmete slečnu Svensonovou za ženu? Mark se rozhovořil o nezávislé povaze mladé ženy, o její práci, kterou má ráda. Owen se přitom diskrétně usmíval. Zrovna tohle jsem si myslel. Ale nenechte se odradit. S přibývajícími lety přestane bavit svět financí a bude vyhledávat dobrodružství. Můžete stárnout společně. Ta myšlenka Marka pobavila a že mu to říká zrovna on, finanční magnát. Přál bych si, abyste mi pomohl ještě v jedné věci, řekl po chvíli stařec. Tuto noc jsem hodně přemýšlel. Nevěděl jsem, že na mé planetě jsou nějaké myslící bytosti. Jestliže jsem tomu dobře rozuměl, hrozí skupině kurků vyhlazení. Chtěl bych jim pomoci. Myslíte, že by to bylo možné? Markovi poskočilo srdce radostí. Právě tohle si přál, ale nevěděl, jak to sformulovat. Owen pokračoval. Až se vrátím na Zemi, spojím se s experty z muzeí. Chtěl bych sestavit expedici, která by s těmito bytostmi navázala spojení a seriózně prozkoumala flóru Naxy. To je skvělý nápad. Řekli mi, že máte ještě 2 měsíce nucených prázdnin, než vás zase přijmou do správy. Rád bych, abyste se té expedice ujal, protože jste schopen s kurky komunikovat. A protože Mark váhal, Owen dodal. Je potřeba nejméně 14 dní na výběr lidí. Budu potřebovat několik ozbrojených lodí, abych se vyhnul nepříjemným překvapením a také musím dát dohromady materiál na opravu astroportu a na rekonstrukci domu. Můžete si zatím se slečnou Svensonovou udělat prázdniny. V tom případě rád přijímám. Owen se zvedl a prohlásil. S vaším dovolením bych také rád zavolal do své kanceláře v New Yorku. Videorádio je vám k dispozici. Jděte za Rayem. Mark se najedl a pak se odebral do pilotní kabiny. Sedl si na místo druhého pilota a pohodlně si natáhl nohy. Myslím, že si udělám malou siestu. Bylo by lepší, kdyby si začal hledat mecenáše, který by ti uhradil cestovní výlohy. Jen nové střely, co budou stát. Cestující se shromáždili v baru. Cítili se uvolněně. Jestliže je pravda, co říkal Ray, budeme na Zemi už zítra. Váš astronef je rychlejší než ten můj, konstatoval Penford. Rozhodně je lépe ozbrojený, zažertovala Elza. To jsme tedy měli z pekla štěstí, obrátil se Penford na Owena, zabořeného v křesle. Drahý Jacku, přivedl jste nás na vaši planetu s jistým cílem. Doufám, že jste na něj nezapomněl. Ne, samozřejmě, že ne. A protože jste tu sešli všichni, můžeme začít diskutovat. Rozhodl jsem se pustit většinové vlastnictví v Cosmos jet Company. Oči přítomných zazářily dychtivostí. CJC je obrovská společnost, která vyrábí víc jak polovinu civilních a vojenských astronefů v Zemské unii. Zač. Hodil otázku Goldman. Komu? Přidal se Gorba. Stařec zvedl ruku, aby si zjednal ticho. Víte, že vždycky držím slovo. Řekl jsem, že budu jednat s tím, kdo jako první překročí práh mého letního sídla. To je pravda, přitakal Penford. Ale my jsme tam vešli všichni najednou. To není tak úplně přesné. Vzpomeňte si. Kdo první vkročil na terasu? Kapitán Stone, ale. Je to tedy on, kdo dostane můj majetek. Vypukl jásot, jen Mark zůstal, jako by do něj uhodilo. Jste příliš roztržitý, drahý Marku, usmál se Owen. Přečtěte si přece ten papír, co jsem vám dal včera. Mark vytáhl z kapsy papírek a rozložil ho. Byl to doklad, že na něj přešlo vlastnictví a on to podepsal a ani o tom nevěděl. Převod je právně schválený a potvrzený. Všechno jsem zařídil. Jste právoplatný majitel a podílník. Jestli chcete, můžete svůj díl převést na tyto pány. Ale myslím, že to neuděláte. Proč zrovna tomuhle chudákovi, reptal Goldman. V Owenově pohledu zajiskřilo. Sosmosjet je jen jedna z mnoha mých společností, ale vždycky jsem je preferoval. Vzdychl a pak pokračoval. Zajistit, aby dál prosperovala, je těžká věc. Chtěl jsem pro ní najít schopného vlastníka, kterému by nešlo jen o okamžitý prospěch. Proto jsem uspořádal tuto schůzku a vymyslel zkoušku, která by prověřila vaše reakce a kvalitu mého eventuálního nástupce. Stone byl pro mne skutečným překvapením. Jsem si jist, že s ní v čele bude společnost dál vyrábět astronefy na vysoké úrovni. Vám ostatním se omlouvám za nepříjemnosti, které jste kvůli mně museli v posledních dnech podstoupit. Pak žertovně zasalutoval a odešel středem místnosti. Goldman ho vztekle napodobil. Penford pozdvihl sklenku a řekl, vyhrál jste, kapitáne. Přesto nezapomenu, co jsem vám slíbil. Dostanete vaši skotskou. Gorba k sobě přitiskl Priscillu. Tento obchod mi sice nevyšel, ale za to jsem získal něco jiného a myslím, že daleko lepšího. Když Mark s Elzou osaměli, zašeptala mu do ucha. Dosud jsem vlastnila čtvrtinu kapitálu této společnosti a doufala jsem, že ji budu ovládat. Mark ji políbil a odpověděl. To je báječné. Já bych nebyl nikdy schopen vést tak veliký podnik. Za to, že jsi na mě tak milá, ti postoupím všechny pravomoce. Budeš společnost řídit a já se spokojím s místem technického poradce. Spojili je nový polibek. Pak se sebrali a odešli směrem ke své kabině. Elza si zažertovala. Měla bych se mít před tebou na pozoru. Jestli budeš pokračovat tímhle tempem, budeš brzy bohatší než já.